قال ابشرتموني، گفت حضرت ابراهیم علیه السلام آیا بشارت دادید مرا؟ علا امسنی الکبر، با آن که رسیده مرا پیری، فبما تبشرون، پس چطور بشارت میدهید مرا؟ قال گفتن بشرناک، مجده دادیم تو را بالحق براسی، فلا تکن من القانصین، پس ما باش از جمله ناامیدان. قال گفت و من یقنط، و کیست که ناامید شد من رحمت ربه، از رحمت پروردگارش، الا الضالون، مگر گمراهان. شما میفهمید که چرا این داستان آمد؟ به خاطر که صحابه ترسیدن، مسلمان ها ترسیدن که خدای ما را میبخشی؟ سخت نگه ناامید نشو، ایجا ابراهیم هم مخواه. داستان ابراهیم که سخت ناامید شده بود در این سفیدی 84 سالگی کسی فرزند پیدا میکنه، زنش هم پیچ سفید میشد، با وصل از او چون ما خواستیم برش میدهیم. عین شکل مسلمان ها را هم خداوند متعال با وصل که مشکلات در عمل داشته باشد، الله اینها را جنت میدهد، الله اینها را رحمت میدهد، الله اینها را به قرب خود نزدیک میکند. از این خاطر میگه و من یقنط من رحمت ربه، و کس که ناامید شود از رحمت پروردگارش، الا الضالون، مگر گمراهان. ما از رحمت پروردگار چی نیستیم؟ ناامید نیستیم. از این خاطر ایمان ما در بین خوف و رجاست، از یک طرف میترسیم از الله، از یک طرف هم برش امید داریم. با واسطه که علما من که در وقت مریضی باید امیدتان بیشتر باشد و در وقت صحتمندی باید ترستان بیشتر باشد. قال گفت حضرت ابراهیم فما خطبکم ایها المرسلون، پس چی خبر شما ای فرستادگان الهی؟ هدفتان از آمدن چی است؟ قالو گفتن انا ارسلنا الی قوم مجرمین، گفتن هر آن ما فرستاده شدیم به سوی گروهی گناهکاران. الی آل لوط، به کسان لوط و قوم لوط، انا لمنجوهم اجمعین، هر آن ما البته نجات خواهیم داد ایشان را همه یک جا. این هم جوابی است که به حضرت ابراهیم میدهد، این نفی هم لوط هم او جا که حضرت لوط قرار داره و اون مسلمان پیغمبر خداست، او هم هلاك میشد. میگه نه، هر آن ما را نجات میدیم با اهل عیالش، الا امرأته، مگر زن او قدرنا مقرر کردیم، انها لمن الغابرین، که هر آن وی از بازماندگان در عذاب الهی است. فلما جاء آل لوط المرسلون، پسشون آمدن به کسان لوط فرستادگان ما. قال گفت اینکم قوم منکرون، هران شما گروه ناآشنا هستید. حضرت لوط علیه السلام در سر زمینش کار میکرد، ملائکه را که دید گفت اینکم قوم منکرون، گروه ناآشنا هست، نشناخون شما را، به این جیباییتان، به این لباس پاکتان. این تعجیب به این کرد که ملائکه آمدن لباس سفید پاک، آثار سفر در وجودشان دیده نمی شود. پس ای ایران من کجیب قومه، از منطقه اگر می بود خمش ناختمتانه، اگر از جای دور می ماند باید اطمان آثار سفر در شما باید می بود. قالو گفتن بل جئنا که بی ماکان فیه یم ترود، بلکه آوردم پیش تو آنچه که در آن شبه همی کبن قومتو، در آنچه که قومتو شبه همی که امیده برمی گو برو عذاب طبیعت، برو عذاب طبیعت، ما اونو مردم هستیم. و آتیناک بالحق، و آوردم پیش تو وعده راست، و انا لصادقون، و هر آن ما راستگو هستیم، ما راستگو هم هستیم در عذاب از مردم. بنا ان فاسر باهلک بقطع من اللیل، پس ببر کسان خود را به پاره از شب، و تبع ادبارهم، و تو از پی آنها برو. و لا یلتفت منکم احد، و باید که نگاه نکند از شما هیچ کس. وانظر حيث تؤمرون، و بروید آنجا که امر کرده شده اید، آنجا که امر کرده شد اموجا بروید. و قضینا الیه، و حکم نمودیم و وحی فرستادیم به حضرت لوط علیه السلام، ذالک این سخن را، ذالک الامر، این سخن را، ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، مسلما بنیاد این گروه بریده شده است در حال به صبح که در آیند، در حالی که به صبح در آیند. و جا اهل مدینه یستبشرون، و آمدن اهل مدینه یستبشرون، خوش وقتی کنان، وقتی که خبرشون که این جوان آمدن، خبر نبودن که در ورایش چی عذاب خدا هست. قال گفت ان هؤلاء ضيفي، گفت حضرت لوط علیه السلام ایشان مهمانان ما هستند، فلا تفضحونی پس رسوا مکنین مرا، و اتقوا الله ولا تخزون، و از خدا بترسید و خار و خجل نکنید مرا پیش روی مهمانم. قالو گفتن اولم ننهک عن العالمین، آیا ما نکرده بودیم تو را از حمایت مردم؟ از حمایت مردم تو را ما نکرده بودیم، از تعلق گرفتن با مردم تو را ما نکرده بودیم. قال گفت حضرت لوط هاولای بناتی ان کنتم بناتی ان کنتم صادقین، اینها دختران مثل اشاره بده دختر، ان کنتم فاعلین، هاولای بناتی اینها دختران ما هستند، اشاره به دخترای کل قریه و یا اشاره به دخترای خودشان که به نکاح شرعی امرای از اینها چی بکن آروسی بکنن. ان کنتم فاعلین، اگر هستید کننده کاری، اگر کننده کاری هستید پس به طریقه مشروع و عقلی و درست ایره ایجاد بکنید. لعمرک قسم به زندگانی تو، به پیامبر نگه، انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به زندگانی تو که این کافران در گمراهی خود سرگردان باشند. ببین که عمرت زیاد در حقیقت دعا است، به یک عبارتش لعمرک، به زیادت دعا برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، یا قسم گرفتن الله به مخلوقات، به مخلوقش، من حیث شاهد گرفتن از اونهاست. لعمرک شاهد تو بوده باشی ای پیامبر، انهم لفی سکرتهم یعمهون، که اینها در گمراهی خود سرگردان باشد. لعمرک قسم به زندگانی تو، چون مایه بسیار افتخار است، بزرگترین مخلوق خدا پیش الله است، بنان قسم به زندگانی تو که هر آنشان در گمراهی آشکار به سر میبرند و سرگردان میباشند. فأخذتهم الصيحة مشرقين، پس گرفت ایشان را آواز هولناک مشرقین در وقت طلوع آفتاب. فجعلنا عالیها سافلها، پس گردانیدیم سر آن شهر را زیر آن شهر. و امطرنا عليهم حجارة، بارانیدیم به ایشان سنگ من سجیل از گل محکم شده. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، هر آن در این قصه نشانی هاست برای عبرت گیرندگان، برای عبرت گیرندگان نشانی داری است و خود را باید اصلاح بکند. و اینها لبی سبیل مقیم، و هر آن شهرها براه راست مقیم و واقع است، این شهرهای هلاک شده به سر راه واقع است. هر با کسی شما برند به مکه مکرمه در راه ایر از طرف مدائن میبینند. این فی ذلک لآیه، هر آن در این قصه لآیه نشانی هاست للمؤمنین، مؤمنان را. نشانی چطور است که اهل توحید هم در مشکلات به سر میبرند، خود نتیجه چی میشد؟ کامیابی از آن مؤمنین است. و این کان اصحاب الایکه للظالمین، هر آن بودن اهل ایکه ستمگاران. فانتقمنا ایکه جماعه بودن که زیر درختان به اصطلاح زندگی میکردند، که مرادش قام شعیب علیه السلام است، یا ایکا نام شهر است که در او جایی پیامبر زندگی داشت. فانتقمنا منهم، پس انتقام گرفتیم از ایشان. و انهما لبی امام مبین، و هر آن شهر و هر آن قوم و قوم لوط و شهر ایکا لبی امام مبین، براه آشکار هستند. اردو هم قوم لوط و هم اصحاب شعیب علیه السلام به سر راه قرار دارن، بنان میتونن از این عبرت بگیرن و او را ببینن. و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، و هر آن دروغ شمردن اهل حجر پیامبران خدا را. حجر به معنی کثرت هم میآید و به معنای چیزی که سنگ کرده شده بوده باشد، معماری که محکم کرده شده باشد، به معنای عقل هم لیدی حجر. و حجر به معنای دیار سمودی ها هم اطلاق می شود، در اینجا این مراد است. ولقد کذب و تحقیق دروغ شمردن اصحاب الحجر اهل سمود المرسلین پیامبران را. و آتینا هم داد میشان را آیاتینا آیاتهای خود، فکانو عنها موردین، و شدن از آن رو گردان. و کانو بودن که ینحتون من الجبال، تراش میکردن از گوها بیوتن خانه ها، آمینین ایمن شدن. فاخذت هم الصيحة مصبحين پس گرفت ایشان را آواز سخت در وقت صبح فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون دفع نکرد از ایشان آنچی که کسب کرده بودند از مال و دارایی و زراعت مانعشان نشد و ما خلقنا السماوات الارض نیافریدیم آسمان ها و زمین را و ما بینهما آنچی که در میان آسمان و زمین است الا بالحق الا لاظهار الحق مگر به خاطر اینکه حق را ظاهر بکنیم. خدا چرا آسمان و زمین را پیدا کرد؟ به خاطر اینکه عظمت خود را برای ما شما نشان بدهد. و این ساعت لآتیتون و هر آن قیامت آمدنیست فاصفح الصفح الجمیل پس درگذر و درگذشتن بسیار نیکو از اونها اعراض بکو به اعراض بسیار نیکو این ربک هو الخلاق العلیم هر آن پروردگار تو اوست آفریننده دانا اوست پیدا کننده دانا است و لقد آتیناک سبعا من المثانی بعد از اینکه داستانا را خلاص کرد علی نسخه بر ما میده که به اساس از این نسخه وجود خود را تثبیت میکنه. اول نکته خوبی داد که یکی از وظایف ایست که ما آسمان و زمین را پیدا نکرده مخاطر اظهار حق. قیامت هم آمدنیست. اگر کسی اقرار نمی کنه فصح از پیشان در گذر صفح اغماد به اغماد یا نادیده گرفتن. امام راهب میگه عفا از این که ابلغ طرف پس از اینها بگذر به گذشتن بسیار نیکو هیچ کس غرض نبیگی این ربک هو الخلاق العلیم هر پروردگار تو اوس آفریننده دانا و لقد آتیناک سبعا من المثانی و هر آن دادیم تو را هفت آیه و القرآن العظیم و دادیم تو را قرآن بزرگ. ببینی که ما بر تو دادیم هفت آیه که در این هفت آیه کل روابط تثبیت است. چگونه؟ ببینید هفت آیه را بر دادیم که تو در یک بخشش میگی که خدا را مرا از منامون علیهم بگردان. بخش دومی که اونها میفهمند به علم خود عمل نمیکنه مغضوبون علیهم میگی که از او مرا نگردان. سومش بالین که خدای مرا از کسای هم قرار نده که چیز را نمی فهمد. پس برای تو ایتو یک هفت آیه دادم که ایتو معانی در اوجا وجود دارد و تو الحمدلله در گروه کسی هستی که مورد نعمت خدا قرار گرفتی نه از کسایی که مغضوب علیهم و ولا ضالین بوده باشد. و القرآن العظیم بعد از با شرح این هفت آیه را برای تو دادم که قرآن کریم است. هفت آیه را بر تو دادیم که کلیات بر تو تجسیم می بخشد. بعد از او با شرح از او هم در اختیار دادیم که قرآن کریم است. بر ما بسی است شرحش هم خداوند متعال داده که سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. الله ایرم بر ما شما داده لا تمدن عینی که باز مکن دو چشم خود را الا ما متعنا بهی بسی آنچی که بهرمن ساختم ایشان را از واجن جماعه های من هم از ایشان از واجم من هم جماعت های از ایشان میبینی که زرق و برق داره و پیسه داره و قدرت داره به ایش سعی نکو ولا تحزن علیهم اندوهناک مشو به ایشان. دو نقطه نگه یکی که چشمتا به اونها ندوز به آنچه که به اینها دادیم از جماعت های کفری چرا این سبب نشد که اونها صحیح هستن. دون دلتن سرش درد نده که ولی چرا مسلمان نمیشون. وقت جناح کلیل مؤمنین به اصل مردم ملتفت شد و اموار کن جناح که بازوی خود را للمؤمنین برای مؤمنان. ببین رحمت خود را بر مؤمنان پرتو. اگر فکرتان بوده باشه وقتی که زمستان میشود یا یک خانک میشود یک چیز میشود بعد همی مرغا و طیور هستن اولادک های خود زیر بالای خود جای میکنه او سرشمن داده که اشتر نجاره ببینه خود به صدمه وارد میکنه ولی اینها باید حفظ شوند. همیشه رهبرهای دینی این رقم حالت باید داشته و وقت که جناحک للمؤمنین پس و انبار کن بازوهای رحمت خود را بر مؤمنین. وقت که جناحک للمؤمنین بسیار جالب است آیت. در فکر دنیای از این مردم نشو غم هم سرش نخو که چرا مسلمان نمی شوند ولی ملتفت برای مؤمناشو، اینا را فراموش نکنید. و قل اینی انا النذیر المبین، و هر این و بگو هر این من بیمدهنده آشکارا هستم. کما انزلنا علی المقتسمین، فرود خواهیم آور عذاب را مانند که نازل کردیم بر تقسیم کنندگان. الذین جعلوا القرآن عظیم، آنانی که ساختن قرآن را عظیم، پاره پاره، آنانی که قرآن را پاره پاره ساختن، ما بر آنها چی کردیم؟ عذاب را نازل کردیم. مستقیم.com تقدیم میکنند. در اینجا ولید ابن مغیره است، کسی که برش گفته شد که قرآن چی است، باز میگه سحر است، میگه نه جادو است، نیست ای است ای است، آگار گفت که بعد از تحقیقش گفت که این قرآن نیست مگر قول بشر، مگر قول بشر. قرآن را از وحی الهی گرفت، سخن یک انسان ساختش. الله میگه ما ایتو یک انسان متکبر هم چی کردیم؟ پاره پاره ساختیم. فوارب بکل نسألنهم اجمعین، قسم به پروردگارتی که خامخا سوال کنیم از ایشان اجمعین، همه یک جا. آنانی که با قرآن ستیزه میکنند همشان احضار میکنیم و از پیشان سوال خواهیم کرد. اما کانی عملون، از آنچه که میکردن. فصبع بما تؤمر، پس آشکار کن با آنچه امر کرده میشوی. و اعرض عن المشرکین، و رو بگردن از مشرکین. پیامبر خدا علیه السلام سیرت مبارکش تقسیم می شود بچن، یکی از تولد تا به بعثت است، یک مرحله زندگیش. مرحله دومش از بعثت است تا آشکار کردن دعوت. مرحله سومش از آشکار کردن دعوت است تا به هجرت. و مرحله دیگهش از هجرت است تا به رحلت. بنان پیامبر خدا علیه السلام وقتی که نو مأمور وحی الهی شد، پیام خود را فقط برای نزدیکان خود میگفت. وانظر عشیرتک الاقربین، نزدیکترین دوستانتان را بترسن از عذاب خدا و دعوتشان را به سوی توحید. بعد یک مرحله گذشت، الله جل جلاله برشان گفت که وای زق و برق از اینا هم ملتفت نشو و دلم سرشان نسوز وقتی که عذاب خدا سرشان میآید. بنان آنچه که مهم است تربیت است، مسلمان ها را سخت تربیت کن که اینها دعوت اسلامی را به پیش ببرند. پس آل آشکار تو که مسلمان ها زیاد شده و توانای حمل رسالت را بر دیگران دارن، پس تو آشکار کن با آنچه که امر می شوی. و اعرض عن المشرکین، و از مشرکین اعراض بکن. اعراض از مشرکین اعراض به معنی چی؟ اگر از مشرک به خاطر زی اعراض بکن که در پهلوی نشون خیلی نقم ترجمه نمی شود، زیرا ما مکلفیت داریم که اونا را همراهش بشینیم و دعوت اونا را خراب بکنیم. مراد از اعراض است که از اونها نشین به این وان که تو با اونها بخوای یک نوع سیستم را جور بکنی خلق مزارع شود، هم شرک باشن هم توحید باشن. با اونها به این وان نشین که تو به سخنان از اونها گوش بکنی، بلکه اونها با اونها بشین که اونها سخنان تو را گوش بکنند، به شکل نشین که تو فرمان از اونها را بپذیری. اینا کفینا کل مستهزئین، هر آن ما بسنده ایم تو را، المستهزئین از تمسخر، از شر تمسخر کنندگان ما بسنده ای تو هستیم. الذین یجعلون مع الله، آنانی که مقرر میکنن با الله اله آخر معبود دیگر را. فسوف یعلمون، پس زود خواهند دانست نتیجه شوم عقیده و اعمالشان را. این مستهزئین امو انسانای ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، حارث ابن قیس، اسود ابن مطلب و اسد ابن عبدیغوث، اینها مردمایی بودند که با پیامبر علیه السلام همیشه دشمنی داشتند و تمسخرشان میکردند. ولقد نعلم انک یضیق صدرک، هر آن ما میدانیم این که تنگ میشود سینه تو بما یقولون به سبب آنچه که میگویند. این هم خوب میفهمند که ارگا به تو مجنون میگه، ارگا تو را تمسخر میکنه، ارگا به تو سخن بسیار بد را میگه، ما این را هم میدانیم. این هم میدانیم که سینه تو من حیث یک انسان فطرتا تنگ میشود. بنان راه نجاتت ایست، فسبح بحمد ربک، پس به پاکی یاد بکن توأم با ستایش ربک پروردگار خود را. و کن من الساجدین، و باش از سجده کنندگان. تسبیح خدا را بگو توأم با تنزیه خدا، بعد از جمله سجده کنندگان باش. رابطه با الله محکم بگردان. و عبد ربک، و عبادت بکن پروردگار خود را و عبد ربک پرستش بکن پروردگارت را به نماز حتی یعطی اکل یقین تان که برسد به تو مرد تان که به تو مرد برسد تو پروردگارت چی بکن؟ عبادت بکن. ببینین که یک تعداد گمراه است یا میگه چی میگه؟ و عبد ربک پروردگارت پرستش بکن حتی یعطی اکل یقین تا که به یقین برسی. به یقین که رسید دیگه با تو چی میشه؟ از نماز معاف هستی، دیگه نماز تو نمیخونی. پروردگارت عبادت بکن تا که مرگ بر تو میرسد، تا وقتی که مرگ بر تو میرسد و یقین پیدا میکنی که از این دنیا دیگه انتقال پیدا میکنی به جهان دیگری، تا او وقت پروردگارت را عبادت بکن. و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین بپرست پروردگارت تا وقتی که میرسد برای تو مرگ. ربنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله. سوره مبارکه نحل از جمله سوره های مکی است، دارای 128 آیت 16 رکوع، در ترتیب مصحف 16 سوره است و در ترتیب نزولی 70 سوره است. بعد از سوره مبارکه کهف نازل گردیده. سوره مبارکه در حقیقت در برگرینده اصول عقیده که همان الوهیت که خداوند متعال است، مسئله بعث و نشر و نزدیک بودن قیامت را عنوان می کند. سوره مبارکه بخش دیگرش اثبات وحی الهی است با آن حضرت صلی الله علیه و سلم. بخش سوم سوره ادله قدرت الهی را به نظام تکوین خلقت و از جمله انسان ها که بر می شمارد. بخش دیگر سوره مبارکه ذکر نعمات الهی و عدم شکران انسان ها در قبال این نعمت های ثمین را یادآور می شود که در این سوره در حدود 40 نوع نعمات الهی را برای ما شما بر می شمارد. همچنان سوره مبارکه جامع ترین آیه قرآن کریم در مورد زندگی اجتماعی و حفظ حقوق و مواعید و مواثیق را برای ما شما بیان می کند. همچنان ضرب المثل برای اثبات توحید جهت تثبیت مسئله عقیده بیان می کند. مسئله دیگر علما و دانشمندان را در مورد افتا به احتیاط فرا می خواند. ختم می کند سوره مبارکه به مدح ابراهیم علیه السلام به خاطر ثبات او در امر توحید و ای که الگو پذیری باید از او صورت بگیرد و اعتماد به یک الله، زیرا او مسلط بر اوضاع است. در سوره مبارکه حج تخویف بود برای منکرین توحید. در سوره مبارکه نحل رد اعذار و بناهای مشرکین می کند به واسطه بیان نعمتهای الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلوه، آمد حکم خداوند متعال به عذاب منکرین توحید در دنیا، فلا تستعجلوه، پس به شتاب طلب نکنید آن را، سبحانه پاک است الله و تعالی بلند مرتبه است اما یشرکون، از آنجا که همتای او مقرر می کنند. ببینیم که عطا ماضی است و مضارع ترجمه می شود. ارگاه در قرآن کریم مسائل قطعی الوقوع را که در آینده تحقق پیدا می کند او را به کلمه های ماضی می گیرد. در اینجا هم مسئله به اندازه مهم است که عطا امر الله می آید، حکم خداوند متعال به عذاب آنانی که مخالفت فرمان الله را می کند. فلا تستعجلوه، پس به عجله طلب نکنید آن را، ای بیازو برای شما می آید اگر شما بخواهید و یا شما نخواهید. یا به این من که عطا امر الله می آید، حکم خداوند متعال و اثبات بیان مسئله توحید در این سوره فلا تستعجلو، پس به عجله او را نخواهیم که چه رقم خدا را بشناسیم. آلی برد معرفیش میکند، سبحانه الله پاک است، منزه است و تعالی بلند مرتبه است، اما یشرکون از آن که به الله شریک مقرر میکنن، به الله همتا را مقرر میکنن. الله از این بلند مرتبه است که نعمتها را او میدهد، بعد از او باز در عبادت و در نیایش و کسی دیگر توجه صورت بگیرد. پس اگر عطا امر الله را به مسائل توحید بگیریم دقیق‌تر می‌آید، زیرا که یقینا این سوره بیان اثبات وحدانیت خدا را با ذکر نعمات الهی به شکل بسیار شیوا و عظیم بیان می‌کند. ینزل الملائکه، فرود می‌آرد ملائکه را به روح به وحی، من امره علی من یشاء، به اراده خود به هر که خواهد، من عباده از بندگان خود. الله میگه ینزل الملائکه، فرود میارد ملائکه‌ای که رسالت را ذمه‌وارشان هستند، به روح به وحی خود مطلق بگیریم یا به روح به قرآن، من امره علی من یشاء، به اراده خود به هر که بخواهد، من عباده از بندگانش. زیرا الله جل جلاله خود میگوید که الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله خوب میدان که این پیام را به سینه ای که نازل بکند. بنابراین این ضرب غلط است که اگر یهود بگوید باید ما متصدی از این پیام می بودیم، نصرانی ها بگوید ما متصدی بودیم، عرب ها بگوید که نه به اساس فیصه و قواره و هر کسی قدرت داشت با او باید بوده باشد، امپراتورای وقت بگوید که نه ما سزاواری هستیم، چونین نیست، بلکه الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله خوب میدانه که این پیام را بر سینه کی نازل بکنه و کی را برش انتخاب بکند. حتی نه تنها بگه الله یصطفی من الملائکه رسولا و من الناس، بلکه خداوند متعال در ملائکه هم خود انتخاب میکنه و این زیاد ملائکه‌ای که وجود داره مسئله وحی به اندازه مهم است که در اینجا هم انتخاب از طرف الله هست. علت را ذکر میکنه، ان انذیرو انه لا اله الا انا فتقون. ببینیم که در حکایت از حال ماضیه میکند، پیامبرا فرستاده شده براشان وحیه در طول تاریخ، ان انذیرو که بترسانید به این مطلب که نیست معبود بر حق الا انا مگر من، فتقون پس بترسید از من. حکایت از حال ماضیه به خاطر گفتیم که مسئله ختم رسالت تثبیت شود، زیرا همیشه پیامبران نمی آید. از این خاطر میگه که ینزل الملائکه، فرود می آید ملائکه، ینزل به معنی نیست که همیشه بیاید، بلکه حکایت از حال ماضیه می کند که آمده بود ملائکه خداوند متعال با آخرین پیامبرش و این وان که نیست معبود بر حق جز من، فتقون پس بترسید تنها از من. خلق السماوات والارض، آفرید آسمان ها والارض و زمین را، بالحق و تدبیر محکم و به تدبیر درست، تعالی عما یشرکون، بلند مرتبه از آن که شریک مقرر میکنن. الله بلند مرتبه ازی است که انسان ها با الله چیز دیگر را شریک مقرر بکند. آفرید آسمان‌ها و زمین را به تدبیر محکم ایره آفرید. وقتی که به تدبیر محکم بر الله آفریده باشد، پس برای ما چیزی باقی نمیماند. پس برای مخلوق چیزی باقی نمیماند که اونا هم دعوی دیر بکنند که ما هم هستیم که در این نظام دست داریم و این نظام را ما هم چیزی کنترل میکنیم. بلکه خدا بلند مرتبه است که مخلوق خود را امرای خود شریک بکند. چرا؟ و خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید، خلق الانسان، آفرید انسان را من نطفت، از نطفه، فیداه و خصیم و مبین، قاسناگهان، امی انسان سیتی زنده آشکار است. الله آفرید انسان را من نطفت، از آب. نطفه در حقیقت آب بسیار کم و صاف را میگرد، بعد عبارت از او آب است که توسط از او القاه صورت میگرد. فیداه و خصیم و مبین، قاسناگهان و سیتی زنده آشکار است. خصیم دو معنا میدهد، یک معنی که سیتی زنده آشکار است، به این عنوان که میفهمد که الله ای را آفریده، بعد مخلوق خدا را در نظام و در کائنات او را هم داخل میکند، در حقیقت جنگ کردن با الله است. دوم نقطش که امام فخرالدین رازی او را تثبیت میکنه، میگه که خصم به معنی نطق هم میآید. فیضاه و خصیم مبین، پس بعد از اینکه یک آب محضی بود، آب تغییر می خورد به یک انسان دارای هیکل عجیب، دارای خواری عجیب. بعد از یک مراحل می بینیم که فیضاه و خصیم مبین، یک سخنگوی بلیغ شد. سخنگوی بلیغ، بعد امی انسان چنین سخن می گوید که تعجب آور است، چنین پیام می گوید تعجب آور است. یا به عباره دیگر که فیضاه و خصیم مبین، اتو سخن می گوید در رابطه با مشرکین، در رابطه به عقیده باطل خود تمام روز زحمت میکشد، به عقاید باطل خود تمام روز دلیل میگوید، این رقم هم ستیزه میکند. الله هست که والانعام خلقها، چارپایان را آفرید برای شما، خلقها لکم، الله چارپایان را آفرید برای منفعت شما، فیها دفون، مر ایشان را پوششی است برای گرم کردنتان، فیها دفون، برای گرم کردن شما در این چی هستن؟ در این خلقت چارپاین کوششی هستن. این چندین وجه گرمتان میکن، لباس گرمی را شما از او میگیرین و در عین حالت با واسطه از این که قرار میگیرین سر از او و انتقال میتین جاهای دیگری، از جاهای سرد میرین و طرف جاهای گرم، این هم در حقیقت با واسطه از این چارپای هست. فی حادف بون، مرشان را پوششی هست، یعنی گرم کننده است و منافع اون و همچنین منفعت های دیگر، هم گرمی برات میدهد و منافع اون و منافع دیگری هم در خلقت از چهار پایان است. الله جل جلاله ایت چیزی برات آفرید که از شیرش تو استفاده میکنیم، از ماستش استفاده میکنیم، از دوغش استفاده میکنی، از مسکش استفاده میکنی، از خروتش استفاده میکنی و منافع، و این شکل هم در این چارپایه منافع است که الله برتان داد. و منها تأکلون، و بعضی آنها را میخورید، بعض از این حیوانات را شما حلال میکنید، ذبحش میکنید. غیر از این ولکن فیها جمال، و شما را در آنها زینتی است. حیوانات است، در او زینت هم برای شما است. حین تریحون و حین تصرحون، و چون وقت شام از صحرا باز می آین، در اینجا هم یک منظر بسیار زیبا دارد، و حین تصرحون، و چون به صحرا به چرا می روند، در دو حالتش بسیار زیبا وقت دارد. یقینا که انسان یکان بار شما بیرون صبحی ساد شد و رمه ها طرف مثلا چرایش که می روند، یک لذت خوبی، یک منظر خوب را تشکیل می دهد و هر تا سیر بشن و طرف شام پس و طرف خانه میه، در اینجا هم یک منظر بسیار مقبولی که سبب خوشی یک انسان میشد او را هم میبینم. بدان ولکن فیها جمال، برای شما در آنها زینتی است. در او گاو و گوسفند که میبینیم و در اسب میبینیم، در شتر میبینیم، زینتی است که انسان سرش از یک جا به جای دیگری میره، سواری سرش میکند. بعد علاوه از این و تحمل اثقالکم، حمل میکند بارهای گران شما را. این چهار پایه در شما است که بارهای گران شما را حمل میکنند. 40-50 سر شطر بار میکنی و را برت انتقال میکند. سر مرکب بر بار میکنی، سر اسب بار میکنی. الی بلدی، به سوی شهری که لم تکون بالغیه، نبود شما رسنده به آن، شما رسنده به آن نبودید. کسی گفت که نمیتونم الا به شکل انفس، مگر به مشقت جانهایتان. درست است که شما ایمان میرسانه و خوب کمرت هم از دست میدادی، ولی خداوند متعال به حیوانات داد که توسط از روی بارهای گران گرانتان را انتقال میدهید. ولی میبینیم که از افغانستان و پاکستان بسته موتر سر شطر را انتقال میده. 3-4 شطر یک جا میکنه، یک موتر انتقال میده، بسته گنده میبرشن. بنان ای عجیب است، الله جل جلو این تو مخلوقات را به منافع ما شما آفرید. ان ربکم، هر آن پروردگار شما در اوفن بخشاینده، رحیم و مهربان است. خب هم مهربان است هم بخشاینده است. پس تو را غنی ساخت از اینکه به دروازه کسی دیگری بروی، تو را غنی ساخت از اینکه به غیر خدا سجده بکنی، زیرا هم اعطا هم او داد و مهربان هم او است، بخشاینده هم او است. پس جایی برای کسی دیگری نیست که شما او جا بروید و از او جا وسیله بسازیم به طرف خدا که ما این طرف می رویم. نه، این کل وسیله در وجود خودت است. تو ضرور خدا تو را غنی ساخته از اینکه به جای دیگری بروی. قرآن برات آمد، پیغمبر برات آمد، عقل داری، دست داری، فکر داری. پس به خاطر از اینکه به الله نزدیک شوی عبادت بکن، نماز بخوان، در راه خداوند متعال خرج بکن، زحمت بکش. عجیب نیست تو بی نماز ما شویم، دروگوی ما شویم، خیانت ما بکنیم، بعد از بالا زیارت برو تو به خدا بگو و زاری که مرا خدا ببخشه. این رقم نمیشود انداد. در خود تغییر بیار، در اعمال تغییر بیار که خدا تو را بپذیرد. عبادت خود او کرده، زحمت تو کرده، مفت کرده تو میری، مفت کرده تو بخشش پیدا بکنی. این غلط است، این حرکت حرکت دینی نیست. بدن در دین چنین چیزی وجود نداره. دین بر ما میگه نه، خودت در خودت تغییر بیار، خودت در خودت تغییر بیار. والخیل والبغال والحمیر، آفریدم اسبان را، والبغال قاطران، والحمیر مرکب ها، لترکبوها، تا سوار شوید بر آن، و زینتن و برای آرایش. این حیوانات را هم آفریدیم تا از یک طرف سرشان بارهایتان حمل بکنه و از طرف دیگری برای شما زینت است. و یخلق ما لا تعلمون، می آفریند آنچه که نمی دانید. چون در او زمانی که قرآن نازل می شود، بزرگترین وسیله حمل و نقل امیست، بزرگترین چیزی که به او انسان زیبایی خود پیدا میکنه اسب و شتر بوده، اسب و قاطر یا بوده. قرآن میگه که در او زمان بود. و یخلق ما لا تعلمون، چی چیزا را الله بعد از این پیدا میکنه که شما سرزو بلد نیستین. با دوال دیگه ببین، تیره را خداوند متعال بر ما شما در اختیار ما قرار میده، موترهای عجیب قرار میده، ریل عجیب قرار میده. یه چیزی بود که مردم وقت نمیفهمید، ولی قرآن کریم پیش از پیش که اتو یک چیزای هم پیدا میشود. و یخلق ما لا تعلمون، الله اتو مخلوق پیدا میکنه که ما نمیفهمیم. تنها بیله که بزنی چندین رقم کرم زیر زمین وجود دارد، آلی را نامایش ما یاد نداریم. ما کلش چی میگیم؟ کرم است، حالا که اقسام دارد. الله اتو مخلوق پیدا میکنه، چیزای پیدا میشود که نامش را مانده نمیکنیم، نام سرش مانده نمیتونه. یعنی به اندازه زیاد از مخلوقات خدا که ما عاجز از تعبیر از او شدیم. میبینیم که یکان بار که در طرف بهار برن، طرف سبزی چیزا، ایتو یک حشرات هست، گروپای سبز و سرخ داره، گلابی داره، بسیار عجیب. نام از او چی هست؟ هیچ کدام ما شما یاد نداریم. پس این رقم ایتو الله هست که ایتو خدا چیزایی را پیدا میتونه که نامش ما یاد نداریم. ایتو چیزایی را الله پیدا میکنه. یکی از روزها کتاب میخوندم، یک چیز در سر کتابم دو خورد، بسیار کوچک، بسیار یک نقطه واره و به اندازه تیز دور میخورد که شما بارگ یک خط تشکیل داده بود. پس این چطور تیز میرفت با وصف این کوچکیش؟ پای از این چطور دور میخورد و این سرعت را از کجا کرد؟ آن نام از چی هست؟ ما نامش یاد نداریم. الله میگه که چی بسا چیزا را پیدا میکنه که شما نامش را نمیفهمید. و یخلق و می آفریند، بعد از این می آفریند. این دستگاه خدا قطع نشده. بعد از این می آفریند که آنچه که ما نمی دانیم. روی از این مقدمه شد. وعلى الله قصد السبيل و بر خدا می رسد راه میانه. قصد السبيل به خدا می رسد راه برابر و منها جائر. بعضی از راه های کج هم است که مردم خودشان جور کرده و می خواهند که به او راه کج به الله برسد. و علی الله و بر خداوند است بیان قصد السبيل راه راست. به الله ای است که بر ما راه راست را بیان بکند. و منها جائر و از امی راه ها انسان ها اعلام میکنند. بعضی راه های کج را انتخاب میکنند. بعضی راه های کج هم وجود دارد. راه است به نام عبادت، به نام تقرب الالله، نامش هم راه دین است. ولی راه نیست که انسان را با خدا وصل بکند. بودایت کار میکند، زردشت کار میکند، دیگه کار میکند، دیگه کار میکند و خیالش همه که این راه ما را با خدا نزدیک میکند. خدایا دول سر نمیزن بچیم، خدایا برس به نوازم دیم. صحیح شد؟ این هم راه است ولی جائر کج است. این انسان را با خدا وصل نمیکند. ولو که خوش بوده باشد، ولو که خوش بوده باشد، تمام روز شب میخوزه هاو هاو هاو هاو گفته میره، صبح که قرار های کده خواه هستن دیگر. و منها جائر، این تو راه های کج است که در حقیقت مام دین سرش میموند، خود دین در او جانیست. در او جانیست. ولو شاء لهداکم اجمعین، اگر میخواست خداوند متعال البته هدایت میکرد شما را همه یک جا، یک جا هدایتان میکرد. ولی اساس آفرینش انسان چنین نیست. انسان باید خود سیستم را انتخاب بکنه، خود باید قبول بکنه تا که مسئله عقاب و ثواب ترتیب شود. هو الذی، الله آن ذاتی است که انزل من السماء ماء. الله آن ذاتی است، معبود بر حق، مستحق عبادت است، ذاتی است که نازل کرده از آسمان آب را. لکم منه شراب، برای شما از آن آشامیدنی است. از امو آب برای شما آب است که او را می نوشید. و منه و از آن آب شجر درختانی است، فیه تسیمون، که در آن چرا می کنید و در آن می چرید، در اوجا باز می کردید. او آب است، یک طرف تو را تقویت می کند، یک طرف آن چی که توسط از او تو تقویت می شوی که درختان است. شجر به معنای درخت یک تعبیر دقیق ذهنی فعلی ماست، ولی به معنای هر نوع میوه می آید. ایتو الله هست که آنچی که تو با او ضرورت داری از حبوبات، الله او را هم برپیدا می کند. یونبیتو لکم به زرع، می رویاند برای شما به سبب آن آب از زرع زراعت را و زیتون زیتون را و نخیل و درختان خرما و الاعناب انگور و من کل ثمرات و از هر جنس میوه ها. الله ایتو ذات است که یک آب و یک زمین است و توسط از او کشتزار عجیبی برپیدا میکن. زراعت را، گندم، جو، جواری، لوبیا، اما تا فکر کده برو چه چیزایی است که خداوند متعال برای ما پیدا میکند و حالا که میوه عجیب تفاوت در لذتش است، در کاربردش است. و زیتون، الله زیتون را برتان پیدا کرد که در این زیتون چی دوای عجیبی است برای قلب، برای کبد، برای شش، در اینجا برای پوست اگر استفاده ازی بکنیم. و نخیل، درختان خرما را الله آفرید به شکل عجیبی که درخت خرما عجیب درخت است، در حالت نیم پختگیش هم خورده میشه یک لذت دارد، در وقتی که پخته شود و تر باشد این دیگه لذت دارد، خشکش که بکنه دیگه لذت دارد. یعنی در هر مرحلهش بر خود چی دارد؟ بر خود لذت خاص خواهد دارد. الله اینجا یک نعمت بر شما داد که از این هم استفاده میکنه و امروز تثبیت کردن که یعنی یک غذای کامل است. اگر انسان تنها خرما را بخورد کفایتش میکنه. هر چیزی که در بدن ما به او ضرورت داریم توسط خرما اکمال میشود و شفا هم اصلا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه مرض قلبی داشت و تکلیفش بسیار زیاد بود. پیغمبر خدا علیه السلام برش گفت که خرما بخور. وقتی که خرما خورد الله جل جلاله صحت برش داد. اتو صحتی که تانست بعد از اینکه از مریضی شفا پیدا میکنه فارس و عراق کلش و مبارک فتح کرده. و الاعناب الله بر ما انگور را آفرید. ببینید دیگه در انگور یک بار داخل شوید که چندین قسمش هست، با چندین شکلش هست، با چه رقم مزهش هست، و من کل ثمرات و از هر جنس میوه. چون قرآن کریم فقط نعمت ها را بر ما بیان میکنه، آن دیگه میوه ها را خود داخل شو با سرش فکر بکن. شما باور بکنید که عجیب بود، ما در سعودی یک جای یک میوه را آورد، آن در فرانسان نونوی جان پیدا شدن، پیش نبود، نه کچالو رقم واره که هستن، دیده که سر میز مانده بود، کل ما با یک دیگه سر میکنیم که چطوری را میخوریم. هر کدام ما به دل ما خوب بود که باید بگیریم، ولی بخاطر انتظار از این میکشیدیم که رای خوردنش باید پیدا بکنیم. الله این تو میوه ها هم پیدا میکنه که انسان نمیفهمه. هر جایی که برین در هر مملکت یک میوه نو را پیش روی شما میگذاره که تعجب میکنی که خدا وطن ما نبود و ما ایران ندیده بودم. به این شکل است. ان فی ذلک لآیه، هر در این نشانی هاست، لقوم یتفکرون، هر گروهی را که فکر میکنن. این در این آیت ها نشانی هاست، در این مقطعی خلقت میوه ها و این کائنات خود دلایل توحید نهفته است برای کسی که می اندیشد. کسی که فکر میکنه میتونه از این طریق به الله برگردد. معنا چی شد که این را مطالعه بکن، در زندگی خودت تغییر بیار، در حرکت خودت تغییر بیار، در عقیده تغییر بیار، در اخلاقت تغییر بیار، بعد از او به الله میرسی. این رقم نمیشه کل دلایل اینا میکنی باز میری یک طرف سر شاید چنچره میزنی، الا برم برا صاحب، الا مشکل مرا حل بکن. الله میگه اینه که کتاب برو تو مانده، این را مطالعه نمیکنی، میری مفتی کدم وقتی که امسادا برسه باز سر زیارت قبیر و بار میشه، الا ما را کامیاب بکن. زحمت بکش ها تندار که کامیاب شدی دیگر، زیارت تو را کامیاب میکند. این رقم جنجال های از دری وطن اوجا میره با دیگر دسمال ها هست دیگر، بسته کده برا دیگر، هر کس یکی بخت خلاص میکنه، یکی بخت بسته میکنه. بنابراین این نکات است که دین میگه نه، در این چیزا نیست. کسی که فکر میکند در این نظام کائنات بیاندیشد. و سخر لکم اللیل و النهار، مسخر کرد برای شما شب و روز را، شب و روز را الله برد مسخر کرد. و شمس و القمر، آفتاب و مهتاب را برد مسخر کرد. و نجوم و ستارگان، مسخراتم به امر، مسخرم به فرمان وی. ستارگان هم به فرمان الله چی هستن؟ مسخر است. این فی ذلک، هر آن در این کائنات، در این تسخیر به مخلوقات برای انسان، لآیات نشانی هاست، لقوم یعقلون، ما گروهی را که فکر میکنن و تعقل میکنن. کسی که تعقل میکنه کفایتش میکنه. این نظام که یک بار مطالعه شد تو را به الله نزدیک میکند. و ما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانه، و مسخر کرد برای شما آنچه آفرید برای شما در زمین، مختلفا گوناگون الوانه، رنگهای او. الله در زمین برای شما چیزی را مسخر کرد که رنگهایش هم گوناگون است، خلقتش گوناگون است، الله او را هم برای شما مسخر کرد. ببینید که در این الوان گوناگون اگر در میوه ببینید هم الوان گوناگون است، در حیوانات ببینید هم الوان گوناگون است، در معادن ببینید هم الوان گوناگون است، در سنگهای قیمتی ببینید در اوجا هم رنگهای گوناگون است، در کلش برای شما الله آفرید. این فی ذلک لآیه، مسلما در این هم نشانی هست، در این هم دلیل است، لقومی یذکرون، برای مردمی که پند میگیرن، قضایی که عقل دارن تذکر میگیرن و خود را به اساس از این به اصل هدف که همانا قرب سوی خدا هستن، در این دلائلی هستن. این هم یک کتاب عجیبی است که الله پیش روی ما شما بازش کرد. لقومی یذکرون، مر گروهی که تعقل میکنن. و هو الذی، و اوس آن معبود برحق، سخر البحر، مسخر کرد برای شما بحر را، دریا را، لتأکلوا منه، تا بخورید از آن، لحما طریا، گوشت تازه. گوشت تازه را بخورید. اتو الله هست که در بحر هم برای تو منفعت را آفرید. ای که جای میری ای را خو بگذار، ای که عذاب استفاده میکنه بگذار، ای که آب تبخیر میشه پس براتون میریده ای را بگذار. چیزی که زود او را میفهمیم است که در روز الله مایا را براتون پیدا کرد، لحمن فریان، گوشت تازه را. در اصول شاشی میگه که اگر کسی قسم خورد که گوشت نمیخورم باز گوشت مایی را خورد، بازی خانست نمیشه، به خاطر از اینکه او گوشت نیست. خوی گب غلط است، قرآن میگه گوشت است، لحمن طریم، گوشت تازه. و تستخرجو منه حلیتن تلبسونها، و تابیرون کند از آن زیور تلبسونها، که بگوشناد بگوشید آن را. الله عزیز عزیز اریا عزیز برها بیرون کند از آن حلیتن زیور، یک چیزای عجیبه. ما خو یک چیزی چه میفهم بیسته میگه این کار غلط مردم ما زود یاد داره، یک چیزی گجگه میگه او را در گردانای اطفال منداده میگه این چشم بند است، بیسته ای را مریض نمی کند. خو این پهلوی دیگهش بگیریم که از او چیزای عجیب جور میشه، صدف های عجیب است، مره های عجیبی است. تلبسونه ها که بپوشید آن را برای زینت، نه برای از دفع ضرر، بر دفع ضرر نپوشید بلکه به خاطر زینت بپوشید. و تر الفلک و میبینی کشتی ها را، از این خاطر تفاوت ما که دیگر ها چی شد؟ ما میگم که ما از عقیق و از دیگه و دیگه و دیگه استفاده میکنیم برای چی؟ زینت، برای زینت. انسان های بیدین و کم عقیده چی میکنن؟ ما را سر نگاه میکنند، ما را شر نگاه میکنند، چشمبند است، سایه بردار است. قرآن ایتو نمیگه، قرآن میگه ای را بگی و به حیث زینت استعمالش بکن. و تر الفلک و میبینی کشتی ها را مواخرتی، روینده در دریا، در دریا روینده هستند. ولی تبتغوا من فضله، و تا طلب معیشت بکنید من فضله از فضل او، ولعلکم تشکرون، و شاید که شکر کنید و احسان را بپذیرید. ولعلکم تشکرون، سپاس الله را بگوید و احسان را بپذیرید. خب این کارا را کل بیتی کرد الله کرده. و القا فی الارض، باز میگن و القا و انداخ فی الارض، در زمین رواسی کوها را. ببین یکی از بزرگترین اعجاز قرآن امی است که و القا فی الارض رواسی، انداخ در زمین کوها را، انتمید بکم، از آن که بجنباند شما را. کوها را شور الله آفرید تا که زمین سرت شور نخورد. و انهارا، و آفرید جویها را، و سبولا راها، لعلکم تهتدون، تا باشد که شما راه یاب شوید، تا باشد که شما راه یاب شوید. تنها در کو ببینی دلیل عظمت قرآن را و الله را پیدا میکنی. با اون مردم که همیشه سر کو تیر میشد ایره نمیفهمید که کو چی هست. قرآن میگه ببین زمین از زمین برتان کو ساخته، زمین فشار پیدا میکنه کو جور میشود. در این کو چرا انتمیده بکن شور نخورد سر شما، زمینتان خانایتان چفه نشود، از زلزله ها شما را نگاه میکند. برالاوی دیگه حکمتش چیست؟ و انهارد، ایره سبب ذخیره آب گردانید. کوها چی میشود؟ آب وقت نگاه میکند، برفوج و ذخیره میشود میشود میشود، بعد از او باید از او تو جوی جور میکنی. اگر در پایینی ذخیره در چخوری ها میبود تو آب نمیتونستی بکشی، اقا و تکم باخو آلی پیدا شده، بدان هیچ کاری با کرده نمیتونستیم. الله جل جلو با واسطه کوها برای ما شما چی کرد؟ زمینه آبخوری را در برای زراعت ما شما مساعد کرد. و سبولا راها را، راها را بر چی رقم؟ نزدیک از مناطق را، یک عبارتش. و سبولا راهای به اسلام معیشت بلند را، معادن را برتر اجا جای داد و از اون معادن برای خود استفاده میکنی برای رشد زندگی. لعلکم تهتدون، تا باشد که شما راهیاب شوید در چی؟ در کاربرد زندگیتان. و علامات، و آفرید نشانی ها را. و علامات، نشانی های بسیار زیاد دیگر را الله آفرید برتان. این علامات چی هستن؟ یکی علاماتشی که الله در این دنیا ایتو شخصیت های را آفرید که سبب شکوفایی ما شما هستن. علما را الله آفرید و اونها بر ما مخترعین را آفرید، مکتشفین را آفرید. اینا هم چی میکنن؟ از این وسائلی که در خدا در اختیار ما قرار داده این را در اختیار ما قرار میدهد و چگونگی کار برده از را بار ما تو نشان میدهد. و علامات، ایتو نشانی ها را هم الله پیدا میکند. و علامات، الله نشانی های بسیار زیاد را در کائنات بر پیدا میکنه که هر کدامش وسیلیت میشد به طرف خدا رفتند. و به نجم، و به ستارگان هم یهددون، ایشان راه میابند. به ستارگان یا چی میکنن؟ راه پیدا میکنن و به طرف اهدافشان نزدیک میشون. با این کل دلائل افمن یخلق، آیا کسی که می آفریند کمال لا یخلق و مانند کسی است که نمی آفریند. جواب واضح است، کسی که می آفریند اتو عظمت دارد، ای را باز برابر میکنه با او کسی که نمی آفریند. افلا تذکرون، آیا پن نمی گیره؟ فرسان بکن دیگه. برای مشرک امی کفایت میکنه. الله تویی که چقدر مقدمه بزرگ گذاشت، اق احسانا با شما کرده، با وقتی از اون کسی که پیدا میکنه، کسی که هیچ پیدا نمیکنه یکسان میشاد، برو بچیم خدا فلانه پشت پناهت باشه دیگه. الله چطور قار نکند؟ الله چطور خشم نکند؟ او بدبخت انسان، تو یک بار میگی گفت، یک بار میفهمی یا نمیفهمی که تو چی گفتی؟ و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، باز تکرارش میکند. ببین یک بار پیشم به این شکل دار. و این تعدو، و اگر بشمارید نعمت الله، احسانای خدا را، نعمتهای خدا را، لا تحصوها، احاطه نکنید آن را. ببین یک کلیات کلیات بود که الله برای ما شما آورد. لا تحصوها، اگر یک بار نعمت ها را سر خودت هم فکر بکن، ایخو نعمت ها بر کل ما بودی، هر کدام ما که خود فکر بکنیم چقدر بند شدیم که الله ما شما را خلاص کرده، چقدر وقت مریض شدیم که الله ما شما را شفا داده، چه نعمت های الله به ما تو داره. یک چشمه که پیلن داری، امیر وزن گفت که ادا کده میدونی شکرشم، گوشی که داری، عقلی که داری، پایی که داری، قواره زیبایی که داری، دیگه فکر کرده بود لا تحصوها، یقینا که حساب نمیشود، یقینا که حساب نمیشود. و کلش خدا داده. با اون دو برو برش بود کی برد داد؟ میگه الله برم داد. اما تو میگوید، اما تو میگوید وقتی که الله داد خیلی دیگه، این دیگه چیزای چی هست که تو رو عبادت میکنی؟ به هر صورت اگر انسان به اساس نافهمی شگان غلطی می شود، ان الله لغفور، هر ان الله آمرزنده است، رحیم و مهربان است. الله آمرزنده و مهربان است. غلطی گذشته تا اصلاح بکن، من به خود اصلاح بکن، گذشته را به اصلاح چی میگم؟ صلوات، گذشته را او سپرده، من به خود اصلاح بکن، دیگه به غیر خدا چیخ نزنی و غیر الله را مؤثر نگویی، من به خود اصلاح بکن، زیرا خدا هم میبخشد و هم بسیار مهربان است. والله یعلم ما تسرون، اگه کسی گفت که در ظاهر خود چی میکنم؟ خیر بوده باشه، پت پت باز یکان نفع میترسم از خاطر با بغیر خدا هم چیخ میزنم. صحیح شد؟ یکان نفع که کسی را بگی وحدانیت خدا را بیان بکن، باشی میکن و ما تکر نشکنم تکر برد باز برسانم، نمیده شد؟ یکان ضربه بازی دارد، یک نفر بر ما خطر روی کرده و پاسد، میگه توی ازمی اولیاء الله نمیترسی؟ ما گفتم اولیاء الله خود دوستای ما، سور از او بترسم. چیزی شما تا فکر نکنین، غلط نگو، ولی خدا را خدا نگو که باز ناروا است که الله باز خشم می شود، الله باز قهر می شود، این کار را باز نکن. بنام این ظلم نیست. ما زیاد با اولیاء الله دشمن داریم یا کسایی که بیدین هستن. یک کسی بر ما بیایی بگو که جنرال سر خوش آمدی، خوار می آیا؟ نه، نیستم ما جنرال، چیزی که نیستم نام مر بر ما می مانی، این بد است. با مخلوق خدا صفات خدایی را بدین، اولیاء الله قهر می شود. بنان شما هستین که این چیزها را برشان داده، شما هستین. بنان اونا قهر می شود، در روز قیامت خفه از پیش می شکن، من خود این رقم نبونم، خود تو از پیش می تو چیز جور کردی. والله یعلم ما تسرون، و الله می داند آنچه پنهان می دارید، و ما تعلنون، و آنچه آشکار می کند. الله با سرش علم دارد. والذین یدعون من دون الله، آن دیگر اساسا به اصل گپ داخل می شود که می خواهی که قرآن کریم خود کتاب شفا است، و اصل شفا برای چی است؟ برای عقیده است. عقیده تا اسلام می کند. والذین یدعون من دون الله، آنانی که می پرستند ایشان بغیر خدا، یدعون من دون الله آواز بغیر خدا می کند، استغاثه بغیر الله می کند، لا یخلقون شیئا، نمی آفرینند چیزی را، غیر خدا هیچ چیز را پیدا نمی کند، هیچ چیز را پیدا نمی کند، و هم یخلقون، و ایشان آفریده می شوند، ایشان آفریده می شوند، امواتون غیر احیاء، مردگانن نه زندگان، یا مردگانن به معالش، امواتون مردگانن به معالش. هر مخلوق من حیث مخلوق که آفریده شده یک وقت می مرد، بنان چیزی که می مراد با او چت میزنی غیر و احیاءن، همیشه خود زنده نیستن. وقتی که همیشه زنده نیست بعد چی؟ یکی از احادیث صحیح است، کسی که از دوستای خدا فوت میکند بعد یکی از حورالعین و قبرش میاد، وقتی که این دست من دست منحارش میکنم، بعد برشنوی که ما خمرای تو هستم و امی حال ما را پس مرواردهش جمع میکنیم جای خونه میرم، بازی خوش میشه فعیست این مروارده را در امتار من دازه فرش خیامت میشود و میشه کن و این خوشی از داری جان و دیگه فرش برای برم برست برم برست و چیز میکنم برای سرچا و در فکر خودش هست. ولی ایت یک چیزایی را انسان میکنه که تعجبی است، تعجبی است که بغیر خدا نکنن دیرا، اینها یا میمرن و یا مرده هستن و ما یشعرون، نمیدانن ایان یبعثون، کی برانگیخته خواهند شد، ایران نمیفهمد کی برانگیخته خواهند شد. پس چی است؟ خیلی چطور بکنم یا رب العالمین دیگه؟ خیلی کار ما چطور میشد؟ الله میگه الهکم اله واحد، معبودی بر حق شما معبود یگانه است، معبود شما معبود یگانه است، او امیشت حی لا یموت، زنده جاوید ایچ نمیمورد. فالذین لا یؤمنون بالآخره، پس آنانی که معتقد نمیشوند بر روز آخرت، قلوبهم منکرتون، دلهایشان ناشناس است. آنایی که بر روز آخرت ایمان ندارن دلهایشان منکرند، بد است، دلهای زشت است، دلهای ناشناس است. اقا نعمت ها آمد باز هم نمشناسشن، باز هم نمشناسشن و هر کس بگه نمشناسن، نه مشناسه و هم مستکبرون و ایشان مغرورن، سرکشن، مغرور هستن. چطور میشود که اقا نعمت ها را کسی قبول نکند؟ قبولش که میکنه که استکبار میکند و هم مستکبرون. از این خاطر است که پیامبر خدا علیه السلام می فرمه که این المتکبرین یحشرون امثال الذر یوم القیامه، انسانان متکبر که از عبادت خدا سرباز می زنن و وقتی که تو نام الله را برش میگی، وحدانیت خدا را برش بیان میکنی، به عوضی که دلش خلاص شود دلش قارش میاد. تفاوت در کجاست؟ موحدین خدا یک تا پرستان را که هر قدر وحدانیت خدا را بیان میدن خوش میاشن، آنانی که در دلش جنجالی است وقتی که وحدانیت خدا را بیان باشه او دیگه چطور شد، خیلی دیگه او دیگه چطور شد دیگه، باز خود به خود دیگه طرف کش میکنه، در حالی استکبار است، استکبار. الله میگه که پیامبر خدا میگه که اینا را ما روز حشر حشر میکنم در حالی که به اندازه ذره کوچک باشد. یطوعهم الناس باقدامهم لتکبرهم، کل گیره زیر پای میکنه مثل مرشواری، هر که سرش پای میکنه وای چیخ میزند وی میبخشی فکرم برات نشد، اما تو نشد، هر کسی رو لغت میکنه باز متوجه برات نشد. باز میفرمه که تصغرهم لهم اجسامهم فی المحشر، در محشر کوچکیشان برشان زیان میرساند. مستقیم.com تقدیم میکند و تعظم لهم فی النار حتی یضرهم عظمها، با در دوزخ کلان میشون، اقا کلان میشن که کلانیشان برشان ضرر میرن، زیرا علم زیاد میششن، عذاب خدا را زیادتر میچشن. لا جرم بدون شک ان الله یعلم ما یسرون، هر ان الله میداند ما یسرون، آنچه که پت میکنن میپوشانن و ما یعلنون و آنچه که آشکار میکنن، ما یسرون آنچه که پت میدارن و آنچه که اظهار میکنن، الله بر توی شایلم دارد. اینهو لا یحب المستکبرین، ولی مسلمن الله دوست نمیدارد سرکشان را، الله سرکشان را دوست ندارد، متکبر را دوست ندارد. متکبر کیست؟ که به الله کبر بکند، به الله کبر بکند، کبر از ایسه که تو خدا را ایلا بکنی به غیر خدا بروی، اینی کبر است. فإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، و چون گفته شود به این متکبرین ماذا أنزل ربكم، چی آنچه که نازل کرده پروردگار شما، جواب یک نکته، قالوا أساطير الأولين، میگن داستان های پیشینی است، اساطیر الاولین همه قصه های گذشته هستند که تکرار میکند. نظر بن الحارس یک کسی بود که کسی برش آمد برش گفت که الله چی بر ما نازل کرده؟ گفت چی بر نازل کرده؟ همه گفای گذشته را نازل میکند، داستانهای گذشته را بر نازل میکند. الله میگه لیحمل اوزارهم، چون این سخن را هم میگویند تا بردارن بار گناهان خود را. اوزارهم کاملتن و تمام یوم القیامه روز قیامت، و من اوزار الذین یضلونهم، و بعضان قسمتی از گناه آنانی که گمراه میسازن ایشان را. از اون هم قدخالتی را رهبرهای گمراه هستن به غیر علم بدون دانش. بار خود را میگیرد میگیرد، بار آنان را که اونها را گمراه ساختن بدون علم از اونها را میکشد. معنی این نیست که بازی خلاص شود، کسی که اتباع باطل را کرده ای را کسی اما تو بگذارد، نه، ای خودش فهد در عذاب. الا سا اما یزیرون، آگاه شوید بعد از باری که بر می دارن. از این خاطر دقیق شوید که اره کسی که برای کسی سخن میگه در حقیقت چی میگه؟ اگر او را غلط راهنمایی بکنه باری از او را به حاشیه خود میگیرد، باری خودم میکشد باری از او را میکشد. بدان دقیق برای علما چی است که ملتفت شوند که سخن نگویند که بار دیگرا را هم به ذمه خود بردارند، بار دیگرا را هم به ذمه خود بردارند. قد مکر الذین من قبلهم، هر آن فریب کردن آنانی که پیش از ایشان بودند. قد مکر الذین، فریب کردن، خدعه و چل و نیرنگ کردن آنانی که پیش از ایشان بودند. فأتى الله بنیانهم، پس آمد فرمان خدا بنیانهم با سوی خانه های ایشان، من القواعد از جانب بنیادها، فخر علیهم، پس افتاد بر ایشان از سقف و چتها، من فوقهم از بالای ایشان، و آتاهم العذاب، و آمد به ایشان عذاب، من حیث لا یشعرون، از جایی که نمی دانستند. بعد ایتو نماندن که متو باشند، متکبر بالاخره با تمام دستایی که کردند خداوند متعال عذاب خود را برش نازل کرد از زیر خانه هایشان، از تهدابش الله برش عذاب را نازل می کند و به اساس از بالا هم چت سرشان می افتد، و زیرا به جای عذاب برشان آمد که خودشان هم نمی فهمد که این عذاب از کجا شد. هر انسان متکبر را خداوند متعال رسوا و بدبختش می کند. مراد از آنانی که پیش ازشان بودن نمرود بود، از زیرم خداوند متعال عذاب برش آورد، از بالا هم سرش آورد. شداد بود، امیر رقم قوم سمود بود، قوم عاد بود، قوم نوح بود، الله جل جلاله اینها را از بین برد، قوم لوط بود. ثم یوم القیامه، باز روز قیامت، یخزیهم، رسوا کند ایشان را. روز قیامت الله اینها را رسوا میکند. چی رقم رسواش میکند؟ و یقول و گویند این شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم، کجا ان شریکان من که بودید شما خلاف میکردید در شأن آنها. تشاقون فیهم، دیالوگ و سوال جواب میکردید تمام روز در شأن از اونها با دوستای خدا، با دیندارا چی میکردید؟ قال مغالقان میکشیدید، کجا هستن این شریکای اظهارشان بکنه. قال الذین اوتوا العلم ان الخزی والیوم والسوء على الكافرین، گویند آنانی که داده شده اند العلم، علم بشی که مسلط بر نظام الله هست، حاکم مطلق الله هست، معبودی بر حق الله هست، خالق الله هست و مستحق عبادت هم الله هست. این اهل علم بگوید ان الخزی، هر آن رسوایی، الیوم در این روز، و سوء و عذاب علی الکافرین، بر کافران است. در وقتای پیش یاد من میاد هر کسی یگان دعا میکرد، خصوصا وضع پیش سفیدا بود، میگه خدای ما را از رسوایی او روز نجات بده که 18,000 عالم چی باشه؟ حضور داشته باشه و ما را بخواه فلانه و چی فلانه پیش بیاد. بعد از او باز که الله حاضرت بکنه و کلگی بفهمه که تو الله چی معامله کرد. در او روز واقعا روزی رسوایی است. ما بسیار کار را در دنیا نمی کنیم که میگه شرم است و علا به شخصیت ملکه هستم، و اوجا هم بفهم ایجا بسیار کم است. در اوجا کل مخلوق سرطان خبر میکنه الله، و لیوای قدر انسان پیش در پشت قائمت. حدیث بخاری شریف است که رب میزند و هر قدر قدر و خیانت بیشتر باشد، اما لیوا بیشترتر و کلانتر است و بزرگتر است. الذين تتوفاهم الملائكه، آنانی که قبض ارواح ایشان می کردند، الملائکه و ملائکه ظالمی انفسهم، حالان که ستمگار بودند برخیش، ستمگار برخیش بودند. فالقا و سلمه، پس انداختن انقیاد را. در وقت سلم را چی میگه؟ مندازه. باز میگه ما تسلیم به الله هستیم. وقتی که قبض روحشان میکنن، ما کننا نعمل من سوء، گفتن نبودیم که ما عمل کنیم کدام بدی را، هیچ کدام بدی را هم نکردیم. بلا ان الله علیم، بیشک الله خوب دانا هست. بما کنتم تعملون، به آنچی که میکردید، به آنچی که میکرد الله خوب دانا هست. فادخلوا، پس داخل شوید ابواب جهنم، به دروازه های جهنم، خالدین فیها، همیشه در آنجا. فلبئس مثوى المتکبرین، پس بد از جای سرکشان. فلبئس مثوى المتکبرین، پس بد از جای سرکشان، جای متکبرین، آنانی که از عبارت خدا استکبار میکنن و به عبارت مخلوق میپردازن، اینا اصلی متکبر هستن. از پیامبر خدا علیه السلام پرسان شد که یا رسول الله، یکی ما دوست داریم که لباس خوب داشته باشیم، بوت خوب داشته باشیم، آیا این کبر است؟ پیامبر خدا گفت نه، این کبر نیست. کبر چی است؟ الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر است که تو حق را بپوشانی، حق برات گفته شود باز بگین گفته نشود، حق میفهمی نمیگی، به حق تسلیم نمیشی و مردم را تحقیر میکنی، مردم را تحقیر میکنی. اینی کبر است، اینی کبر است. بنان از این که حقارت بزرگ است که انسان را وادار بکنه که به انسان سجده بکنه، انسان را وادار بکنی که بر سنگ و چوب سجده بکنی، انسان را وادار بکنی که به گاو سجده بکنی، انسان را وادار بکنی که از سنگ بوتا جور کرده باشی با او سجده بکنی. بنان از این که دیگه تحقیر بزرگ است. از این خاطر الله میگه، پیامبر خدا میکنه که داخل جنت نمیشود کسی که در قلبش ذره ای از کبر باشد، ذره ای از کبر باشد. زیرا پروردگار میکنه که هر آن من متکبر هستم. الکبریا و رضائی و العظمت و ایزاری، فمن شارکنی غیره ادخلته النار، او کما قال علیه السلام. کبریا میگه چادر ما است، هر کس که دی چادر سر خود کش بکنه الله میگه داخل دوزخش میکنم. ای به الله سزاوار است. المتکبر، خدا متکبر است. انسان باید متواضع بوده باشه. پس متکبر کی است؟ که عبادت خدا را بگذارد به عبادت مخلوق شروع بکند. ای اصلی متکبر است. قرآن برش بگوی، حدیث پیغمبر برش بگوی، گپای خدا برد گفته برود، گپای خدا برد گفته برود. وقیل للذین اتقوا، گفته شد للذین، مرآنان را که اتقوا، پرهیزگاری کردن از مخالفت شریعت خدا، دست بردار شدن و به شریعت خدا پابند شدن، با اون مردم. این خود پیشتر متکبرین بود، با اونا که گفته شد خدا چی نازل کردن؟ گفتن اساطیر الاولین. آلی به متقیان چی میگد؟ وقیل للذین اتقوا، و گفته شد مر متقیان را، پرهیزگاران را، ما دا انزل ربکم، چیست آنچه که پروردگارتان نازل کردن؟ و چی است؟ قالو خیرا، گفتن نازل کرده بهترین سخن را، گفتن بهترین سخن را الله نازل کرده. چی قالو؟ گفتن خیرن، کلمه توحید را، لا اله الا الله محمد رسول الله. للذین احسنوا، مر آنانی که نیکوکاری کردن، فی هذه، در این دنیا، فی هذه دنیا، در سرای دنیا نیکوکاری کردن و مطابق شریعت خدا خود را آراسته کردن، حسنت حالت نیک بوده باشد برشان در جنت. کسی که در اینجا نیکوکاری کرد در سرای آخرت برش نیکی است. ولا دار الاخره خیر، و هر آن سرای آخرت آن بهتر است. سرای آخرت بسیار خوبیش است. یکی از برادرها بود، الله جل جلاله هدایتشان بیشتر بکند، یک کاری میکرد. من برش گفتم که اگر مشکلی بود چیزی برتون کمکت بکنه. بازو برما گفت که من میخوام که در اوجا سرای آخرت در اوجا کمک کرده شام، بنام با کمک دیگه کس ضرورت ندارم، اما میخوام که مشکل دارم ولی مشکل به الله میتونم، خدا با مشکل من رو حل میکنم. عقیده های عجیب رو انسان در دنیا میبیند، یک نفری که همه چیز خدا به الله میتونم، یک نفر دیگری میبینی که از خود خدا رو از دیگران دزدی میکنه، سر از اون سر نمیشود. یک نفر میبینی که از خود به دیگران میتن، از دیگران خود نمیگیره، نمیگه از خودم میتن. پروردگار چی مخلوقاتی هست در اینجا، چی انسانهایی هستن. یک نفر نماز میخونه، عبادت میکنه، با وصل زن به الله و الله رجوع میکنه، خدای مرا ببخش. یک انسان متکبر تمام جنایت میکنه و یک بار هم نمیگه خدای مرا ببخش. این انسانایی وجود دارد. ولنعم دار المتقین، و هر آن چی نیکو سرای متقیان، و هر آن نیکو سرای متقیان است. ولنعم دار المتقین، چی رقم نیکوست؟ جنات عدن، باغهای همیشه جاوید پابرجا. یدخلونها، داخل شوند آنجا. تجری میروان میرود، من تحتها الانهار، از زیر پاهایشان الانهار جویها. لهم فیها ما یشاؤون، مر ایشان را از در او جنت ما یشاؤون، هر چی که بخواهند، هر چی که بخواهند الله برش میدهد. بنابراین شما ببینید که در دنیای ما یک وان دفعه میبینی یک سیب خوبی، یک ناک خوبی در بالای درخت قرار داره، یعنی گرفتنش کمک بر ما سخت است. و در جنت اما تو ببین به اختیار خودت اشاره بکنی، امون شاخ برد پایین میشه، امون شاخ برد پایین میشه، ما یا شاقون به اون شکلش، به هر شکلی که تو بخوایی بروی بخوایی که اینی رقم چیز کباب بخورم، الله امون مرغ خودش میاد به شکلی که تو میاد. دلت که سر خدمه پخته میکنی، دلت اما تو برای خود به اصلاح پخته میکنی که ثابت شوه، هر دو کار کرده میکنی، هر رقم که تو بخوای الله برات میدهد، هر رقم مانده هم نمیشی، لذت هم وجود دارد. ما یشاؤون کذالک یجزی الله المتقین، چنین بدله میدهد الله نیکوکاران را، الله نیکوکاران اتو بدله میدهد. از این خاطر است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باز میگه که حضرت عمر باش میگه که ببین یک توشک برای جور بکن که دبالش بسیار بریا هستن، باز میگه این نبوت است و ما و اجر خود در اوجا میخوایم، اجر خود در اوجا میخوایم. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، آنانی که قبض روحشان بکند ملائکه طیبین، در حالی که پاک باشند از شرک، طیبین در حالی که از شرک پاک باشند. یقولون، میگویند برایشان ملائکه سلام علیکم، سلامتی بر شما، ادخل الجنه، داخل شوید به جنت، بما کنتم تعملون، به سبب او اعمالی که میکردید، به سبب او اعمالی که میکردید داخل جنت شوید. ملائکه خدا وقتی که اینها را قبض روحشان میکنه در این حالت طیبین، پاک میباشن، پاک میباشن از شر، پاک میشن از عبادت غیر الله. هل ينظرون، انتظار نمیکشن کفار، الا ان تأتیهم الملائکه، مگر آن که بیاین به ایشان ملائکه، او یأتی امر ربک، یا بیاید فرمان پروردگار به عذاب از اینها. کذالک، همچنین کردن، کذالک فعل الذین من قبلهم، همچنین کردن آنانی که پیش از ایشان بودند. امی رقم شرک و کفر و بیدینه را پیش از پیامبر ما علیه السلام ادیان دیگری، امتی های دیگری، انسان های دیگری هم کردن. و ما ظلمهم الله، و ستم نکرد بر ایشان خداوند متعال، و ما ظلمهم الله، الله بر اینا ستم نکرد، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، ولی خود بر خود ستم کردن، بر نفس خودشان خودشان ستم کردن. شما یک بار دقیق شوید تا به میچه که ما شما آمانیم، این عقیده پاک توحیدی خوب است و عقیده گنده شرکی، و چی تفاوتی هست؟ چی تفاوت؟ ما با وحدانیت خدا که باور داریم، یگونه که بلا تو آزاد باور دارد، از ما چی زیاد خورده میدانم؟ چی تغییری هست؟ هیچ. بنام کوشش نباید یک انسان بکنه که بغیر خدا التجا بکند. از این خاطر هر کس که احسان خدا را ادا نکند در حقیقت بر خود ستم کرده. فاصابهم سیئات ما عملوا، پس رسید به ایشان جزای آن بدی ها، ما عملوا که کردند، و حاق بهم، و فرود آمد به ایشان، ما کانوا به یستهزئون، آنچه که به آن استهزا میکردند. به شریعت خدا استهزا میکردند، جزایشان میگیرند. بدی اعمال خود را میگیرن. و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا. ببینیم که همیشه یک انسان جنایتکار که به جنایت خود گرفتار میشد با دیگه باز بر خود دیگه بانه ها جور میکند، یک بانه که مشرکین جور میکند دیگه خدا خواسته بود دیگه پاورن به تقدیر چی میکند؟ رجوع میکند. چرا به تقدیر در بخش مثبتش رجوع نکردی؟ این طرف هم باید رجوع میکردی. و قال الذين اشركوا و گفتن آنانی که شک آوردن لو شاء الله اگر میخواست خداوند مطال ما عبدنا عبادت نمیکردیم من دونی به جز وی من شیء هیچ چیز را عبادت نمیکردیم نحن ولا آباؤنا نه ما و نه پدران ما ولا حرمنا من دونه و حرام نمیدانستیم بدون فرمان وی من شیء هیچ چیز را این کارا نمیکردیم. الله میگه کذالک فعل الذین من قبلهم همچنین کردن آنانی که پیش از ایشان بودند. پیش از ایشان همین بناها را هر کس گفته رئیسه. فهل علی الرسول الا البلاغ المبین. پس نیست بر رسولان و فرستادگان مگر رسانیدن آشکارا است. چرا رسانیدن آشکارا؟ در ابتدا بر گفته شد نعمات یک ذکر کرد. کی برداد با وصفی از این دلائل که ایش پیامبر نمیمه تو باید یک تا پرست میشدی، حالی که پیامبران برد آمد و بر تو دستور داد با وصفی غلطی میکنی باز میگه چرا خدای تو کرد؟ الله خوب برد عقل داد در دکانت که میرفتی چرا قبال نمیگفتی که ولی قدر است از این خاطر این کار نمیکنم؟ و دکانت خوب میرفتی و به جنایت خوب میرفتی و فحاشی و رزالت خوب میرفتی در اونجا قدر را با فراموش کرده بودی. در اینجا در عبادت غیر الله باشی میگه خدا اگر نمیخواست عبادت نمیکرده. پس بناهن خود عامل بدبختی خود ما هستیم. اگر ما نجات دهنده خود ما هستیم. زیر اختیار خود ما باید بکنیم. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا و به تحقیق فرستادیم در هر امت، در هر گروهی، در هر قومی، در هر منطقه و نژاد و سمتی رسولا فرستادهی. ان عباد الله به این مضمون که عبادت کنید الله را و اجتنب الطاغوت و دوری گزینید از بتها و اجتنب الطاغوت از غیر الله دوری بگزینید. این نکته را ما برای کل مردم رساندیم. فمنهم من هدى الله. پس از ایشان کسی بود که هدایت کرد الله او را. الله او را هدایت کرد، سینش خلاص شد و شکر کشید که پروردگار الحمدلله که اصلاح شد. و من هم من حقد علیه الدلاله. و از ایشان کسی بود که ثابت شد بر وی گمراهی بر بالای ثابت شد. فسیرو. پس بنان اردو نتیجه فسیرو فی الارض. پس بگردید در زمین. فانظرو خوب ببینید کیف کان عاقبت المکذبین. آخر انجام دروغگویان چی شد؟ خوب بروید کسایی که تکذیب کردن، دروغ گفتن و به دروغ عمل کردن آخر انجامش چی شد؟ ایجام برند. این دلایل به اندازه موجه بود، به اندازه دقیق بود که دیگه جای عزیز بر ما نمیمانه که انسان اندکترین اشتباه بکند. با عزیز اساس است که اکتداد شاید تو فکر بکنه که چرا؟ مردم هدایت نمی شوند، چرا در مقابل اقدالایل باز هم مخالفت میکنند؟ الله میگه این تحرس علی هداهم. اگر طمع بکنی، کوشش بکنی به هدایت ایشان، فان الله لا یهدی، بشک الله هدایت نمی کنه، من یدلو، آن را که گمراه سازد به اساس بد انتخاب خودش. و ما لهم من ناصرین. و نیست ایشان را هیچ یاری دهنده ای نیست. در مقتدیای ما یک نفر بود خسین هدایتش بکنم. ای از این مسجد و از خانه خود می رفت هر چهارشنبه این در شهده سالمین یکان بار در یک خانه خواه دیگر خانه خواه همین ایچی رضیات می خواند و اصلاح نعت ها و قصیده ها را در مسجد در یک بلیستیش نمی آمد و جماعت حاضر نمی شد. دیگر روزم برای گفتیم که برادرم این مسجد چی مشکل داری؟ که من مشکل داری که ما بفهم، که مردم مشکل داری که همچنان امین نامدن چی است؟ آخر در ما گفت مولوی صاحب ما نه با تو مشکل دارم نه با هیچ کس، همین مردم منافق است یا خوشم نمیاد. شما دیگه فکر بکنید دیگه، اهل الله در مسجد است، وقتی که تو با اهل الله دشمنی میکنه خیلی دیگه کی میمانه؟ دیگه بازار میمانه برات، قبرستان برات میمانه دیگه، اونجا خونیست. اهل الله اصلی در مساجد هستن. اگر میخوان صاحبان دوستای خدا را پیدا بکن در مسجد برن، در اونجا برن دوستای خدا را پیدا میکنن. بدان یک کتاب را الله هدایت نمیکنن، به نماز ایلا میکنن. باز امروز که نماز ایلا که صبح از ذکر بدبختی بزرگتر میکنن، از ذکر بدبختی بزرگتر میکنن، یک وقت ببینی که چه کارای زشت اینجا انجام میدن. و اقسمو بالله جهد ایمانهم، قسم خوردن به خدا، به محکمترین قسم های ایشان، لا یبعث الله من یموت، بر ننگذد الله کسی را که بمیرد، بر ننگذد. مشرکین عرب چی میگفتن؟ خدا را عبادت میکردن، لا توزاد عبادت میکردن، گفت تواف نیگه، یک نقطه داشتن، میگه بار دو ما زنده نمیشن، بار دو ما زنده نمیشن. ببین مسئله زنده شدن بعد از مرگ یکی از اصول عمده یزدن، خود چی بسا انسان هایی را قبول نمی کند، اون دعایی را باز دیگه شک قبول می کند، میگه روح هست از او بازو می ره، از او باز بازو تناسخ ارواح به این باور هستن، از او خاطر امین قندار خوردن است، کسی زنده نمی شود. بلا وعدن علیه حقا، آره برنگزد وعده درست است، لازم شده بر خدا، لازم شده بر خدا، زنده شدن به درزمه وعده ثابتی است بر الله جل جلاله. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر مردمان نمیدانند، اکثر مردمان نمیدانند. بلا وعدن، بلا یبعثهم، بیشک الله برانگیزد ایشان را، وعدن علیه حقا، وعده ثابت بر وی، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، ولیکن اکثر مردم نمیدانند. لیبین لهم، بلی برم انگیزد، بلا یبعثهم الله، چرا برانگیزد خداوند متعال ایشان را؟ لیبین لهم، تا بیان کند برای ایشان، الذی یختلفون فیه، آنچه اختلاف میکنند در آن، در عقیده، در روان. ولیعلم الذین کفروا، تا بدانند کافران، انهم کانوا کاذبین، که ایشان بودند دروغگویان. به خاطر که دروغ مکذبین ثابت شد، الله به خاطر از هم برمی‌انگیزد. بنان زنده شدن بعد از مرگ یک گپ نیست، تا اختلاف حل شود در آنچه که یک مردم به مردم دیگر تجاوز میکند در حقوقشان، تا حل شود مسائل اختلاف عقیدویشان، تا حل شود مسئله ناسپاسی یک انسان ها در مقابل نعمت های خدا، تا حل شود آنانی که به الله دروغ بسته میکنند و شریعت خدا دروغ گفتند. بنان مسئله بسیار ضروری است، مسئله عادی نیست. ولی کسی بگه خوب این خوب منطق قبول میکنیم که خوب است که باید جواب انسان در قبال اعمالش بگوید، ولی این قدرت از کجا شد؟ میشه که کارش اینقدر بزرگ کار؟ الله میگه انما قولنا، جز نیست که فرمان ما لشیء این چیزی را، اذا اردناه، چون خواهیم آفریدن آن را، ان نقول له کن فیکون، پس میگویم بر آن چیز شو پس می شود. فقط که اراده بکنیم الله میشه را پیدا میکنه. این زنده شدن بارسانه تو نیست که سخت بوده باشه، با ما تو سخت هستن، پیش الله هیچ سختی ندارد. اذا اراد ماهو، چون اراده بکنیم آفریدن را، ان نقول لهو، میگویم با موشه کن شو فیکون، پس می شود. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كان يعلمون. از یه بعد این تو یک پیام الهی مفتر داده نمیشود، برای توزیع از این پیام باید زحمت بکشی، برای توزیع از این پیام یکان بار خانه تو صرف میکنی، به خاطر پیام از این باید سختی ها را تحمل بکنی، غیر از این شد کل دنیا را میگیرد، فساد کل دنیا را میگیرد. از این خاطر خداوند متعال اولین مهاجران را چی میکنه؟ در اینجا مورد ستایش خود قرار میدهد، چون گفته بودیم که سوره چی هست؟ مکی هست. مسئله هجرت چه وقت را همه شد؟ در مدینه. ولی 80 نفر هجرت کرده بودند به حبشه، الله اونها را عنوان میکند. والذین هاجروا فی الله، و آنانی که ترک خانه خود کردن به خاطر الله، من بعد ما ظلمو، بعد از آن که ستم کرده شد بر ایشان، لنبوئنهم، البته جای دهیم ایشان را فی دنیا حسنه، در دنیا شهر نیکوی را، در دنیا شهر نیکو را برش میدیم. الله این کار را باز کردم داشت، حبشه را در اختیارش داد، بسیار با شکل خوب زندگی کردن. بعد مدینه را برش الله داد، در اوجه باز بسیار آرامی زندگی کردن. این آرامی را خود در دنیا الله برشان داد. ولأجر الآخرة أكبر، والبت مزد الله مزد روز آخرت أكبر و بزرگتر از لو كانوا يعلمون، اگر میدانستند. لو كانوا يعلمون، اگر بدانند، او اجر بیشتر است نسبت به اجر دنیا، نسبت به کامیابی دنیا. الذين صبروا، آنانی که صبر کردند در مقابل مصیبت ها به خاطر دینشان.